autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. W audycji Między Dniem a Dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Dziś mamy piątek, 10 dzień grudnia, 344 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.34, zajdzie o 15.23, czyli dzień potrwa 7 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą Bogdan, Daniel, Daniela, Judyta, Julia i Maria. Nasze najlepsze życzenia. Kalendarium historyczne. W 1901 roku, 10 grudnia, w Sztokholmie po raz pierwszy przyznano Nagrody Nobla. Zgodnie z wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, dostają je osoby, których praca w poprzednich latach przyniosła największe dobro dla ludzkości. W 1905 roku Henryk Sienkiewicz odebrał literacką Nagrodę Nobla. Został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu i, jak podkreślił jeden z jurorów, rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. W 1911 roku Maria Skłodowska-Curie po raz drugi otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu i pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi polonu i radu. W 1924 roku Władysław Reymont odebrał literacką Nagrodę Nobla. Otrzymał ją za powieść Chłopi. Kontrkandydatami Reymonta do wyróżnienia byli Stefan Żeromski i Tomasz Mann. W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu. W 1969 roku po raz pierwszy rozdano Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Laureatami zostali Norweg Ragnar Frisch oraz Holender Jan Tinbergen za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych. W 1979 roku albańska zakonnica i misjonarka, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości Matka Teresa z Kalkuty, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla za swoją 50-letnią działalność opiekuńczą wśród najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Matka Teresa zmarła w 1997 roku. W 2003 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. W roku 1980 Czesław Miłosz odebrał literacką Nagrodę Nobla. Został wyróżniony za całokształt twórczości. Jego utwory, takie jak Dolina Isy, Zniewolony umysł, Traktat poetycki, Nieobojętna ziemia czy Metafizyczna pauza, weszły do kanonu dzieł ubiegłego stulecia. Zostały przetłumaczone na 44 języki. W 1983 roku Danuta Wałęsa wraz z synem Bogdanem w imieniu męża odebrała pokojową Nagrodę Nobla, którą Lech Wałęsa otrzymał w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce. W 1991 roku w Maastricht w Holandii zakończył się szczyt 12 państw EWG, podczas którego uzgodniono traktat o Unii Gospodarczej i Politycznej. W 1996 roku Wisława Szymborska odebrała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Została wyróżniona za poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. W 1998 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło powszechną deklarację o zakazie klonowania komórek ludzkich w celach reprodukcji człowieka. Przyjęty podczas uroczystej sesji w Paryżu dokument podkreśla, że genom Homo sapiens stanowi dziedzictwo ludzkości, a badania genetyczne muszą respektować godność, wolność i prawa jednostki ludzkiej. Sesja odbyła się w 50. rocznicę rocznicę uchwalenia w tym paryskim pałacu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 2001 roku premiera filmu fantasy Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia w reżyserii Petera Jacksona. Jest to adaptacja pierwszej części powieści Tolkiena Władca Pierścieni. Kręcono go w plenerach Nowej Zelandii równocześnie z dwiema pozostałymi częściami trylogii. Kontynuacją jest film Władca Pierścieni, Dwie Wieże. W 2019 roku zmarł Adam Słodowy, popularyzator techniki i majsterkowania, twórca programu telewizyjnego dla młodzieży Zrób to sam, który prowadził przez niemal 25 lat. Był również autorem scenariusza Dobranocki, pomysłowy Dobromir. 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. 10 grudnia obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt, uchwalony 21 września 1977 roku w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia. 10 grudnia w Polsce przypada Dzień Odlewnika, a na świecie Światowy Dzień Futbolu. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zacznijmy od kilku faktów dotyczących pogody. Biorąc pod uwagę to, co działo się za naszymi oknami w ostatnich dniach, niech Państwa nie dziwi, że zachmurzenie dziś duże i całkowite. Miejscami opady śniegu i śniegu z deszczem, w centrum i na wschodzie przejściowo także marznącego deszczu powodującego gołoleć. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w centrum i na zachodzie o około 6 cm. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 1 stopnia, jedynie lokalnie na wybrzeżu około 0. Wiatr na południowym zachodzie słaby, zmienny na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu początkowo porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami na południu rozpogodzenia, miejscami również opady śniegu. Na wschodzie deszczu ze śniegiem i tam lokalnie opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na wschodzie przejściowo możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na południu do plus 3 na wschodnim wybrzeżu. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Karpat około minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany lokalnie na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Życzymy Państwu tradycyjnie, mimo pogody za oknami, pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Zaczynamy od informacji z frontu walki z pandemią COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w ciągu ostatniej doby zanotowano 27 458 zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby. O nowych obostrzeniach i profilaktyce szczepień z dr Małgorzatą Stelmaszuk, onkolog klinicznym, w Zapraszamy do Trójki rozmawiał Piotr Łodej. W którym miejscu czwartej pandemii jesteśmy? To jest ta górka, czy jeszcze ta fala wznosząca czwartej fali pandemii? No myślę, że niestety jest jeszcze ta fala wznosząca. Początkowo oczekiwaliśmy, że z końcem listopada będzie szczyt. Tak naprawdę w tym momencie trzeba powiedzieć, że to będzie gdzieś między połową grudnia a okresem przedświątecznym. Obawiamy się niestety dużo wyższej fali zakażeń i zgonów. zakażeń i zgonów też. No właśnie zajętych jest ponad 2000 respiratorów. Od wczoraj ta liczba wzrosła o 27. Łącznie na oddziałach covidowych jest ponad 2700 takich urządzeń. No właśnie tu mówimy o oddziałach covidowych, ale chyba ucieka nam to, myślę, z pani doktor praktyki możemy to również wywnioskować, że osoby niezaszczepione, które trafiają na oddziały czy też szpitale, które są przerabiane na covidowe, zajmują miejsce osobom, które są zapisane, czy już mają planowane zabiegi czy operacje. No niestety jest to bardzo przykra obserwacja tutaj od strony naszych onkologicznych, z tego względu, że wielu pacjentów, którzy miało być w tym okresie operowanych, te operacje są odroczane. Także niewątpliwie przeobrażenie większości szpitali wielospecjalistycznych w tym momencie na oddziały covidowe zaburza całkowicie ten system opieki dla osób zdrowych, zaszczepionych, którzy oczekują planowych zabiegów. Szczególnie jeżeli chodzi o onkologię, kiedy my wiemy, że tych zabiegów nie możemy odraczać w nieskończoność, to są poważne sprawy i wymagające podejmowania szybkiej decyzji. A tu możemy tak już wprost powiedzieć jeden do jednego, że osoba, która trafia na taki oddział covidowy, tak, rzeczywiście zabiera miejsce osobie i zdarza się, że taka osoba onkologiczna może nie przeżyć właśnie przez taką sytuację? No niestety można tak to porównywać, tym bardziej, że trzeba też powiedzieć sobie, że jest zajętość personelu, który zajmuje się takimi pacjentami i to również dotyczy różnych specjalności. To są chirurdzy, którzy muszą w tym momencie operować i są wyłączeni z zabiegów planowych. Operują na przykład osoby zakażone. I niestety odchodzą od planowych zabiegów u osób niezakażonych COVID-em w tym momencie. Także organizacja pracy w większości szpitali jest w tym momencie całkowicie zaburzona. I jest to całkowicie prawda, że osoby, które są niezaszczepione, zakażone, zajmują w tym momencie łóżka i miejsca i zajmują tak naprawdę personel, który jest bardzo potrzebny dla osób rzeczywiście wymagających. Z pani praktyki, pani doktor, jakie to są liczby albo procentowo osoby zaszczepione, niezaszczepione, które trafiają na taki oddział covidowy onkologiczny? Ja mam takie dane, zresztą współpracuję też z kilkoma szpitalami w obrębie Warszawy wielospecjalistycznymi. Niestety to jest 80% pacjentów w stanach ciężkich, to są osoby niezaszczepione, a najgorsze jakby w tych statystykach jest to, że granica wiekowa to jest między 30 a 50 rokiem życia i to jest też dominująca grupa w tym momencie, a więc osób teoretycznie młodych, zdrowych, które się nie zaszczepiły i obecnie w stanie ciężkim przebywają w szpitalu. To właśnie mówimy osoby młode, zdrowe przed zakażeniem SARS-CoV-2, tak, a gdy trafiają tak na oddział, to w jakim stanie są to osoby? Za późno się zgłaszają do lekarza? Tak, niewątpliwie za późno się zgłaszają do lekarza, też bagatelizują objawy, też bardzo często są reakcje, że jest to zwykła grypa, zwykła infekcja, nie będę wykonywał testu, to na pewno nie jest COVID. To jest bardzo powszechne u osób, szczególnie które się nie zaszczepiły. Lekceważenie. Po prostu, tak, jest lekceważenie, jest całkowite wyparcie. Nie licząc się z tym, że też ryzykują zdrowie swoje i zdrowie osób, z którymi przebywają. Także no jest w tym bardzo duża nieodpowiedzialność. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi już ponad 43,5 miliona. Pani doktor, pani pamięta, co wydarzyło się 8 grudnia 2020 roku? W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Pierwsza osoba została zaszczepiona, no, podano jej zastrzyk. Tak, mniej więcej tak, tak się zaczęło. Oczywiście no, szczepienia mają ogromną siłę działania i myślę, że w środowisku lekarskim też jest potrzeba takiej świadomości i też wsparcia w kierunku pacjentów, żebyśmy też mieli jakąś taką siłę przekonania, z tego względu, że im więcej osób się zaszczepi, tym więcej osób będzie słabo objawowo przechodzić tą infekcję. My nie unikniemy tego wirusa, on będzie z nami właściwie funkcjonował latami. Istotne jest to, żeby rozprzestrzenianie się tego wirusa było coraz słabsze i żeby przebieg był coraz wolniejszy i coraz właśnie mniej groźny, tak? Ale to się wiąże bezwzględnie z zaszczepieniem i z koniecznością szczepień powszechnych. a więc żeby co najmniej 2/3 społeczeństwa było w tym momencie zaszczepione. Dopiero będziemy mogli mówić o tym, że kolejne fale będą dużo, dużo słabsze. W Polsce, przypomnę, szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia, więc niecały rok temu, a tę dawkę przypominającą ostatnią przyjęło ponad 4 miliony osób. Pani doktor, w trakcie naszej rozmowy telefonują słuchacze oczywiście i zachęcamy do także zadawania pytań, ale jeśli moglibyśmy choć na jedno to pytanie odpowiedzieć, brzmi ono, kto zdecydował o tym, że pacjenci COVID, także ci, którzy są niezaszczepieni, trafiają na oddział szpitalny, są ważniejsi od pacjentów onkologicznych? No niestety wynika to po prostu z prostej zasady. Jeżeli ktoś jest pacjentem covidowym i jest w stanie wymagającym interwencji, na przykład chirurga, to są często stany ostre, tak? On w tym momencie musi być objęty opieką z tego względu, że jego stan jest dużo cięższy niż pacjenta, który w sposób planowy trafiłby na zabieg. To jest oczywiście trudne do interpretacji, to są różne indywidualne sytuacje. Natomiast nie możemy też w ten sposób mówić, że on jest ważniejszy. Po prostu stan jego ciężkości wymusza na służbie zdrowia pilniejsze przyjęcia, prawda? I jeżeli my mamy pacjentów, tak jak ja w onkologii, z rozpoznanym rakiem piersi, rakiem jelita grubego, ja wiem, że oni powinni być zoperowani w ciągu miesiąca do 2 maksymalnie, tak? I mają planowy zabieg. To nie jest stan ostry, który musi być w ciągu doby zoperowany. Ale jeżeli pacjent ma za miesiąc zaplanowane, czy za 2 tygodnie i niestety spada z tego terminu z przyczyn po prostu takich, że ten termin zostaje zajęty przez nagłego pacjenta, który w trybie pilnym został przyjęty. I tutaj jest jakby taka sytuacja od strony medycznej. Czyli tak jak, może brzydkie słowo, segregacja czy selekcja jak na SOR-ze, prawda? Tak, kolorami żółty, w pewnym sensie tak, tutaj po prostu zielony, dla nas wymuszane jest sytuacja i stan chorego, tak, który w stanie ciężkim z COVID-em trafia, a przy okazji on ma na przykład schorzenia właśnie internistyczne, chirurgiczne, kardiologiczne i zajmuje w tym momencie niestety planowe miejsca. Żeby taka sytuacja się nie zdarzała, albo żeby sytuacja się nie pogorszyła, prócz tych obostrzeń i zmienionych zasad od 15 grudnia, które wejdą w życie, zdaniem pani doktor, co jeszcze powinniśmy zrobić, by sytuacja się nie pogarszała? By na przykład piątej fali nie było, tak zaryzykuję. No ja myślę, że piątej fali, takiej możliwości raczej nie ma. Będzie piąta, będzie niestety i 6. fala. To, co ja powiedziałam wcześniej, ten wirus nas nie opuści, tylko świadomość społeczeństwa, świadomość służby zdrowia, a więc osób, które tak naprawdę mają rozmawiać z pacjentami, są bezpośrednio z większością ludzi w naszym społeczeństwie, tak, bo mają spotkanie z lekarzami. Powinni wytłumaczyć, odczarowywać różne mity, które wokół szczepionek powstały, które w sposób negatywny nastawiają ludzi. I tutaj jest jakby potrzeba odczarowania tego i możliwości zwiększenia ilości tych szczepień, żeby to było bardziej powszechne i to, o czym właśnie teraz jest mowa, że dużo młodsi ludzie teraz chorują w sposób ciężki i duża grupa młodych ludzi między 30 a 50 rokiem życia, a więc osób, które mają dostęp do różnych informacji, żeby te informacje były też w prawidłowy sposób przekazywane również przez służbę zdrowia. Apelowała dr Małgorzata Stelmaszuk, onkolog kliniczny, kierownik oddziału onkologii LuxMed. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. W Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Przypomnijmy jeszcze, aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're alone. when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. We wczorajszym Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. Prezydencki minister Jakub Kumoch podkreślił, że Swietłana Cichanouska jest postrzegana przez stronę polską jako osoba, która przemawia w imieniu narodu białoruskiego. Zaznaczył, że Polska jest w sporze z Aleksandrem Łukaszenką, a nie z Białorusinami. Więcej w relacji Radosława Masłowskiego. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z białoruską opozycjonistką nawiązał do obecnej sytuacji na granicy. Stwierdził, że Białorusini zmienili dotychczasowe metody. Migranci zostali przeniesieni, akurat w Kuźnicy zostali przeniesieni do takiego budynku magazynowego, który znajduje się około kilometra od linii granicznej, więc w ciągu 7, maksymalnie 10 minut są w stanie dojść do linii granicznej i rzeczywiście, mimo że nie ma już takich sytuacji, jakie Państwo widzieliście, że są wieluset osobowe zamieszki, to codziennie granica jest atakowana przez grupy 30-osobowe, 20-osobowe, 40-osobowe, które w godzinach nocnych na przykład przez tą granicę próbują przeniknąć, więc ta sytuacja nie jest łatwiejsza. Swietłana Cichanouska w ubiegłym roku zmierzyła się z Aleksandrem Łukaszenką w wyborach prezydenckich. W czasie nieuczciwej kampanii była prześladowana, zatrzymywana i zastraszana. Ostatecznie wybory sfałszowano, co doprowadziło do masowych protestów na Białorusi. Zostały one brutalnie stłumione przez reżim. Wynikiem protestów na Białorusi były aresztowania opozycjonistów. Obecnie w więzieniach na Białorusi znajduje się ponad 1100 osób. Więzieni są studenci, nauczyciele, lekarze, wykładowcy, literaci i dziennikarze. Mimo straszliwej presji społeczeństwo białoruskie nie poddaje się, a Białorusini okazują sobie nawzajem wsparcie. Ludzie piszą listy do bliskich i obcych im osób osadzonych w więzieniu. Pisarz Ilya Sin napisał list do 18-letniego Cichona Klukacza, który został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że podczas protestów razem ze swoją dziewczyną Sonią malował sprayem tarczę OMON-u. Oczywiście nie znasz mnie, ale cieszę się, że ja cię znam. Wiele razy oglądałem film, na którym ty i Sonia idziecie po pięknej jak nigdy wcześniej ulicy. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ucieleśniacie prawdziwy obraz współczesnej Białorusi. Spontaniczny, trochę frywolny, ale młody, witalny i szczerze wzruszający. Dziś nagranie, na którym jesteście i o którym pisałem na początku, służy jako dowód zbrodni. Ale uwierz mi, minie czas i będzie odbierane zupełnie inaczej. Może nawet znajdzie swoje miejsce w Muzeum Historii Współczesnej Białorusi. A twoje dzieci będą z ciebie dumne, gdy będą zwiedzać to muzeum podczas szkolnej wycieczki. Andrzej Dynko, redaktor naczelny naszej Niwy, napisał list do Wadima Czapialewicza, 27-letniego trenera dziecięcej piłki nożnej z wyrokiem 3 lata za udział w tak zwanych masowych zamieszkach, czyli za udział w pokojowym proteście. Mój najmłodszy syn ma 3 lata. Chcę cię prosić, żebyś go wziął pod swoją opiekę, kiedy wyjdziesz i jeśli tak się zdarzy, że będziemy mieszkać w tym samym mieście. Nas wszystkich, moją żonę i siostrę, poruszyły słowa z twojego listu, które przeczytała twoja mama. Na początku myślałem, za co, a teraz myślę, po co. Dobrze powiedziane, lepiej się nie da. Pisz, jeśli czegoś potrzebujesz, pisz jak najwięcej. Te listy ludzie teraz zachowują jako najcenniejsze relikwie. Dodajmy, że wczoraj wieczorem w Belwederze para prezydencka ponownie spotkała się ze Swietłaną Cichanouską i przedstawicielami społeczności białoruskiej, którzy znaleźli w Polsce schronienie. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem dnia była ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych, tarcza antyinflacyjna, sposoby walki z galopującymi cenami. Z Andrzejem Sadowskim, ekonomistą z Centrum imienia Adama Smitha, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Sejm przegłosował zmiany, które mają osłabić to tempo wzrostu inflacji, powstrzymać tę szalejącą drożyznę. To między innymi dodatek osłonowy, ale także właśnie kwestia obniżki akcyzy VAT na paliwa, na energię, na gaz. Czy to są działania wystarczające? Bo eksperci spodziewają się, że no, inflacja dalej będzie rosła, zwłaszcza na początku przyszłego roku. To należałoby najpierw rozebrać w cudzysłowie oczywiście inflację i jeżeli są twierdzenia, że ona jest tylko pochodzenia zagranicznego, to znaczy, że nie mamy na nią wpływu i możemy faktycznie działać tylko już reaktywnie, ale jednak zewnętrzna część inflacji, która jest w Polsce, jest związana z importem między innymi ropy, która jest coraz droższa, nie dlatego, żeby tylko działały mechanizmy czysto spekulacyjne, ale dlatego, że rozliczana jest, transakcje rozliczane są w dolarze, a dolar nadzwyczajnie jest drukowany na niebotyczną skalę, co sprawia, że cena ropy dostosowuje się niejako do ilości tego pustego dolara, który jest na rynkach. I tą część inflacji mamy, że tak powiem, poza kontrolą, ale ta inflacja, która jest też w kraju, jest związana, i to dzisiaj przecież nawet rząd się do tego przyznaje, z efektem spóźnionym tarcz finansowych, które były przez te miesiące kierowane do gospodarki, a także poza tarczami jednak Narodowy Bank Polski dodrukowywał pieniądze. Stąd ta podaż dóbr, które mieliśmy w naszym kraju, była niewystarczająca do podaży pieniądza, który był w nadmiarze. Także mamy te źródła inflacji też bardzo istotne, wewnętrzne. Ale obniżka akurat podatków na nośniki energii może nie odnieść tego skutku, jeżeli tak jak to wielokrotnie na świecie zauważano, nośniki energii są mocno zmonopolizowane. Czyli tam, gdzie jest monopol, obniżanie podatków niewiele da, tylko wzrost konkurencji może spowodować, że kontrola rynku, czyli będą wzajemnie się kontrolować dostawcy usług czy produktów, może sprawić, że ta rosnące ceny nie będą tak znaczące, a mogą w tej walce być też obniżane. Słucham i słucham i pan nie powiedział nic na temat stóp procentowych, a prezes Narodowego Banku Polskiego twierdzi, że tu jest właśnie ten klucz powstrzymania tej inflacji. No, gdyby tak było, to mielibyśmy cudowną różdżkę, za pomocą której i w zasadzie można dokonywać zmian kierunku inflacji czy deflacji. A tak jak sami członkowie Rady Polityki Pieniężnej, nawet popatrząc na ich wystąpienia historyczne, no sami samokrytycznie przyznawali, że od momentu ich decyzji do zauważenia pierwszych objawów rynkowych ich decyzji mija nawet 9, a nawet więcej miesięcy. Stąd jeżeli te decyzje dzisiaj były podjęte, kolejna decyzja, to jej ewentualne pozytywne skutki, jeżeli coś jeszcze po drodze się nie wydarzy, na przykład wchodzi nowy element tutaj w tych zmiennych, jakim jest Polski Ład. Zdecydowanie duża zmienna. I podwyżka dla sporej grupy tych najbardziej aktywnych Polaków podatków, to może to mieć bardzo duży wpływ. I stąd te podwyżki, które były robione w ostatnich tygodniach, one były na tyle nieśmiałe, że mogą w ogóle nie odegrać większej roli. Pan mówi, że to były podwyżki nieśmiałe, a prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że mamy do czynienia z ogromnymi podwyżkami. Nie, radykalnymi podwyżkami, tak to określił. Mam nadzieję, że prezes Narodowego Banku Polski przypomina sobie historię prezesa Fedu, który był prezesem zarówno za prezydentury prezydenta Cartera, jak i prezydenta Reagana, który podniósł stopy procentowe o blisko 20%, i wtedy wydawało się, że tak szokowo duża podwyżka wywoła klęskę gospodarczą w gospodarce. Tak się nie stało, wręcz przeciwnie. Dwie kadencje prezydenta Reagana to jest właśnie nieustanny praktycznie wzrost gospodarczy. I czyli pan by zachęcał prezesa NBP-u do większych, szybszych decyzji. Właśnie nie okazało się nieprawdziwą tezą, którą prezes Narodowego Banku Polski wygłasza, że właśnie zwiększanie stóp procentowych może spowodować wzrost inflacji, zwłaszcza, że przecież w Polsce mamy dramatyczny deficyt przecież pracowników w tak wielu obszarach, że czas najwyższy na przykład... No właśnie, cytując dokładnie prezesa Glapińskiego. Nadmierne i zbyt szybkie podwyższanie stóp procentowych może doprowadzić do gwałtownego pogorszenia się koniunktury i bezrobocia. Nikt rozsądny tego nie chce. To trudno byłoby w takim razie prezesa Fedu, który takie rzeczy dokonał, no, powiedzieć, że był nierozsądny, skoro jego wtedy tak daleko idące działanie przyniosło właśnie pozytywne skutki. I jeżeli mamy czerpać z doświadczenia i wiedzy, to warto do tego przykładu się odwołać. Trzecia już wczorajsza podwyżka stóp procentowych będzie oznaczała wyższe kredyty hipoteczne dla wielu Polaków, ale przyjęty dziś przez Sejm zdecydowaną większością głosów, bo 433 posłów aż zagłosowało za dodatkiem osłonowym, trzech było przeciwko, to dwóch posłów Konfederacji, pani poseł Jachira z Koalicji Obywatelskiej, oznacza wsparcie finansowe dla 7 milionów gospodarstw. I tak jak przez chwilę rozmawialiśmy przed tutaj wejściem na antenę, to oznaczałoby, że 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce no, jest w kiepskiej sytuacji finansowej. Jest, ale to też jest miara zbyt wysokiego obciążenia w Polsce podatkami, bo te rodziny przecież nie są rodzinami, które nie mają pracy, nie żyją w takim rozmiarze zasiłków, tylko z pracy, a ta praca ciągle jest niestety zbyt nadmiernie fiskalnie w Polsce, jak na nasz poziom rozwoju gospodarczego, bo trzeba to zrelatywizować do naszych możliwości opodatkowania. I ten komunikat właśnie mówiący o tych 7 milionach gospodarstw, no najlepiej na to wskazuje, stąd jeżeli mówimy w ogóle dzisiaj o podwyżkach stóp i polityce antyinflacyjnej, to najlepszą polityką antyinflacyjną byłoby przywrócenie wartości złotego, bo proszę zauważyć, że te paliwa, które, na których wpływ nie mamy, jednak były też niepotrzebnie w Polsce za drogie ze względu na politykę osłabiania polskiego złotego, czyli jeszcze dodatkowo więcej płaciliśmy za paliwa niż powinniśmy. Jeszcze dopytam o kwestię cen energii. W Sejmie pojawiła się uchwała, była debata na temat uchwały wspierającej stanowisko rządu, które ma być wygłoszone na posiedzeniu Rady Europejskiej 16 grudnia w celu zawieszenia systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wiemy, że ceny prądu rekordowe, ceny generalnie energii, mediów rekordowe w ostatnim czasie. Czy ta misja premiera nie jest spisana na straty? I pytanie, czy w ogóle Unia Europejska będzie gotowa zawiesić ten system handlu? No, niedawno, przecież kilka dni temu, ministrowie finansów państw Unii Europejskiej postanowili zgodnie, że godzą się na wyzerowanie VAT-u na podstawowe artykuły żywnościowe. Ze względu na to, aby był to jeden z elementów walki właśnie z inflacją. Kilka lat temu, warto przypomnieć, wprowadzili zwiększone kontyngenty na import żywności z zewnątrz, po to, żeby właśnie ta konkurencyjna żywność cenowo z zagranicy obniżyła. Czyli to miałby być sygnał, że jest szansa na tego rodzaju decyzję? No właśnie dlatego mówię, skoro w przypadku żywności nagle udało się takie porozumienie uzyskać, to tym bardziej w przypadku emisji, która dzisiaj skokowo podskoczyła ceny certyfikatów, skokowo podskoczyły. Tak, już 90 euro. A jeszcze jak to na to nałożymy, że wytwarzanie energii w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej jest skrajnie zmonopolizowane, to mamy jakby efekt kumulacji zarówno zwiększenia ceny za tak zwane uprawnienia, jak i też pozycji monopoli, które de facto, mimo że są pod kontrolą rządu, czyli decydują o cenę energii. Krótko mówiąc, nie jest to wcale spisana na strategię misja premiera. Nie, wręcz to byłaby największa inicjatywa, jeżeli by rząd faktycznie uzyskał poparcie też innych rządów, aby w ogóle zniszczyć i rozbić ten absurdalny system, który... Czyli nie tyle co zawiesić, czy po prostu zlikwidować. Zlikwidować i jeżeli się uda nawet zawiesić, to jest to dobry przyczółek do tego, żeby walczyć o jego likwidację. O czym mówił Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego klubu Trójki była próba odpowiedzi na pytanie, po co Wojciechowi Jaruzelskiemu był stan wojenny? Jakie mity i nieporozumienia narosły wobec 13 grudnia 81 roku o jego konsekwencji? Z doktorem Grzegorzem Majchrzakiem, historykiem IPN, rozmawiał Piotr Gontarczyk. Panie doktorze, dlaczego stan wojenny jest tak ważny, tak istotny w świadomości historycznej Polaków? Dlaczego do niego bez przerwy wracamy, mimo że to już minęło prawie 40 lat? No, niewątpliwie stan wojenny był bardzo ważnym wydarzeniem. Kończył coś, co nazywaliśmy solidarnościowym karnawałem. Był zabiciem nadziei wielu milionów Polaków na demokratyzację systemu. No i na ładnych kilka lat zabetonował sytuację w kraju. Był też, wbrew temu, co się mówi o łagodnym stanie wojennym, okresem największych po stalinizmie represji, które objęły, jeżeli chodzi o pozbawienie wolności, kilkadziesiąt tysięcy osób, a jeżeli chodzi o inne represje, ponad 200 tysięcy osób. Grubo ponad 200 tysięcy osób. Wróćmy do Solidarności, do wybuchu Solidarności i do tego karnawału Solidarności, o którym pan wspomniał. Dlaczego to jakby nie mieściło się wewnątrz komunistycznego systemu i jednak komuniści cały czas szykowali się, żeby coś z tą Solidarnością zrobić? No, tutaj użyję terminu mniejsze zło, które jest kojarzone ze stanem wojennym, a tym mniejszym złem dla władz PRL, wtedy pierwszym sekretarzem był Edward Gierek, była zgoda na realizację postulatów strajkujących robotników czy utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Było to chwilowe, taktyczne ustępstwo, z którego później starano się wybrnąć. Znaczy Gierka zastąpił Stanisław Kania, którego koncepcją było załatwienie tego administracyjnego, znaczy wkomponowanie w system Solidarności, przejęcie nad nią kontroli. To się nie udało. Kania, który był przeciwny rozwiązaniu siłowemu, w tym stanowi wojennemu, musiał odejść ze stanowiska w połowie października 1981 roku. Zastąpił go Wojciech Jaruzelski, który był dużo bardziej zdecydowany do rozprawy siłowej z Solidarnością, a władzy nie zostało nic innego, ponieważ działania Służby Bezpieczeństwa wobec Solidarności zakończyły się właściwie niemalże całkowitym fiaskiem. Znaczy nie udało się osiągnąć zakładanych celów. Jedynym rozwiązaniem władzy pozostawał stan wojenny. Ale te przygotowania do stanu wojennego przecież zaczęły się dużo wcześniej, jeszcze w czasach Stanisława Kani, a nie później. Więc jak to wszystko wyglądało od strony konstrukcji? Pierwsza przymiarka rozwiązania siłowego to jeszcze sierpień 80 roku. Propozycja MSW z 26 sierpnia. Wtedy władza się na to nie decyduje w sytuacji strajku generalnego. I później od przygotowania rozwiązania siłowego, które przybierze kształt stanu wojennego, to jest, zaczynają się od października 80 roku, wtedy są pierwsze listy osób znaczonych do internowania. Na początku listopada Jaruzelski na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju informuje, że mamy niezbędny zestaw aktów prawnych i te przygotowania są kontynuowane, są kolejne przymiarki do stanu wojennego, między innymi w marcu 81, czyli tak zwanego kryzysu bydgoskiego, najpoważniejsza przymiarka we wrześniu 81 po pierwszej turze pierwszego Krajowego Zjazdu Solidarności, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, okazuje się, że działania, że SB jest właściwie bezradna wobec Solidarności. Jednakowoż do połowy października są dwie poważne przeszkody dla wprowadzenia stanu wojennego. Po pierwsze obawa przed oporem społecznym, a po drugie stanowisko Stanisława Kani, który nie był zwolennikiem rozwiązania siłowego. On się obawiał powtórzenia sytuacji przez powstania warszawskiego, kiedy młodzież będzie szła z butelkami na czołgi. Ale przecież aparat bezpieczeństwa, partia dysponowała i wojskiem, i ogromnym zapleczem w postaci tysięcy esbeków, środkami przymusu, paszportami. Znamy przypadki wywożenia do lasów i bicia, i naprawdę nic te działania operacyjne przeciwko Solidarności nie przyniosły? Oczywiście Służby Bezpieczeństwa udało się zwerbować część działaczy Solidarności do współpracy. Takim największym sukcesem SB-szną związanym ze stanem wojennym było nagranie posiedzenia Radomskiego Komisji Krajowej Przewodniczących Rządów Regionów z początku grudnia 81 roku, dokonane przez dwóch tajnych współpracowników. Jeden to był Eligiusz Naszkowski, szef Solidarności w Pile, a drugi Wojciech Zierke, który kierował Solidarnością w Słupsku. Zostało wyemitowane w radiu, w telewizji, służyło jako takie propagandowe uzasadnienie stanu wojennego. Natomiast generalnie okres Solidarności był dla SB trudnym czasem. SB miała ogromne problemy z werbunkiem agentury. Mało tego, agenci werbowani przez SB do rozpracowania Solidarności odwracali się, zrywali współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, więc generalnie SB wiedziała, co się dzieje, ale nie była w stanie wpłynąć w większości przypadków na funkcjonowanie Solidarności. A władze, przypomnę, bo to dzisiaj umyka, wydawały się wtedy słabe. Znaczy to, czego się obawiano, zadawano sobie pytanie, wejdą, nie wejdą, bo obawiano się sowieckiej interwencji, a władza też czuła się słaba. Czuła się tyle słaba, że obawiano się, jak przygotowano stan wojenny, były przygotowane scenariusze. To w marcu 81 są takie opracowanie, trzy scenariusze stanu wojennego. W tym najgorszym dla władz dochodzi do masowych strajków. Ludzie wychodzą na ulicę, atakują budynki władz, czy to rządowych, czy partyjnych. I wówczas nie wyklucza się pomocy wojsk Układu Warszawskiego. Do samego końca ten wariant jest aktualny, czyli władza w obawie przed oporem jest gotowa sięgnąć po pomoc Związku Sowieckiego. Do końca, zresztą Wojciech Jaruzelski o taką gwarancję bezskutecznie się ubiega. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Moim Państwa gościem jest dr Grzegorz Majszak, z którym rozmawiamy o stanie wojennym. Skoro już pan doktor przeszedł do tych kwestii międzynarodowych, to chciałbym zapytać, jak właśnie wyglądało to zawieszenie tych polskich władz partyjnych, na ile one działały właśnie w tym czasie samodzielnie, na ile one same kreowały sytuację polityczną w kraju, a jaką rolę odgrywał ten czynnik sowiecki. A niewątpliwie władze PRL były pod silną presją Związku Sowieckiego, który bardzo mocno naciskał na zrobienie porządku w Polsce. Ja bym tutaj odwołał się do Stanisława Kani, który podczas procesu autorów stanu wojennego zeznał, że Polsce miała grozić interwencja sowiecka w grudniu 80, była najbardziej realna. Zresztą tak wielu historyków uważa. Ewentualne zagrożenie było jeszcze w marcu 81. Później już nam interwencja sowiecka absolutnie nie groziła. Mało tego, przywódcy PRL mieli tego świadomość. Natomiast rzeczywiście Moskwa naciskała na to, żeby czy to Kania, czy później Jaruzelski zrobił porządek w tym, co się w Polsce dzieje, żeby przywrócił status sprzed sierpnia 80 roku. Powszechną tezą historyków jest także to, że właśnie Stanisław Kania został odsunięty przez Sowietów właśnie dlatego, żeby utorować krok za krokiem drogę do pełni władzy w Polsce Wojciechowi Jaruzelskiemu, który był ich człowiekiem, i to właśnie on był dla Sowietów gwarancją zrobienia porządku w Polsce. No niewątpliwie Jaruzelski był człowiekiem Sowietów, bym wręcz powiedział ostatnią ich nadzieją w roku 81, bo owszem byli twardogłowi komuniści, tak zwany beton partyjny. Problem polegał na tym, że Moskwa im po prostu nie ufała, mimo że w części była to jej agentura. Natomiast rzeczywiście Kania zapłacił cenę za niechęć do stanu wojennego i za drugą rzecz, za niechęć wobec sowieckiej pomocy, bo te dwie rzeczy go zdecydowanie różniły od Jaruzelskiego. Zresztą ja myślę, że los Kani przypieczętowała wspomniana przymiarka do stanu wojennego z września 81. Wtedy doszło do ciekawej sytuacji. Otóż Jaruzelski już po decyzji biura politycznego za plecami Kani dalej parł jako minister narodowej w przygotowaniach do stanu wojennego. Dowiedział się o tym Kania. Doszło do karczemnej awantury między nimi. Jaruzelski zarzucił Kani zdradę. Kania miał z kolei stwierdzić, że sprawdzenie stanu wojennego dla Wojska Polskiego będzie jego najczarniejszą kartą. Ale to chyba jest dosyć głęboki problem i to nie chodzi tylko o karczemną awanturę. Wiele świadczy o tym, że władze partyjne sobie, a jednak Jaruzelski i jego wojsko tak w zasadzie w ogóle nie podlegali ani Sejmowi, ani rządowi, ani nawet partii, tylko generalnie Jaruzelski przyjmował polecenia bezpośrednio z Moskwy. Czy generalnie to, o czym trzeba pamiętać, to to, że wbrew takiemu mitowi Wojska Polskiego, również tego PRL-owskiego Ludowego Wojska Polskiego, ono odegrało wielokrotnie złowrogą rolę w historii Polski, a w latach 80-81 najgorszy beton to nie była milicja, to nie była SBC-ja, to było Wojsko Polskie, to byli wyżsi oficerowie Wojska Polskiego. Ja przypominam sobie taką broszurę wydaną w roku 81, kiedy trwał ten karnawał Solidarności, o którym rozmawiamy. Już wtedy nikt nawet w KCPZPR nie wychyliłby się z książką i z tezami, że Katyń to jednak jest zbrodnia niemiecka, a główny zarząd polityczny Wojska Polskiego taką broszurę w 1981 roku wydał. Dokładnie tak. Ja tu jeden fakt tylko przytoczę. Otóż kilka dni przed stanem wojennym odbyło się w Moskwie posiedzenie Ministrów Narodowych państw członkowskich Układu Warszawskiego. Pojechał na nie Florian Siwicki, który zawiózł taką propozycję Jaruzelskiego uzupełnienia do komunikatu prasowego. To uzupełnienie to była niedwuznaczna groźba interwencji Układu Warszawskiego w Polsce. I ta propozycja nie przeszła wobec oporu głównie Rumunów, ale również Węgrów, a Nicolae Ceaușescu uznał wprost, że jest to groźba interwencji. I to była prośba Jaruzelskiego popierana przez Rosjan. To dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli tak naprawdę nie wiemy, ile jeszcze takich właśnie oświadczeń, deklaracji, szczególnie Moskwy, było inspirowanych z Warszawy przez polskich towarzyszy po to, żeby mieć alibi dla wprowadzenia stanu wojennego. Bo tego straszaka, to warto przypomnieć, wtedy nie wprost, ale władze PRL używały. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że to nie jest tak, jak twierdzi sam Jaruzelski, że był człowiekiem stojącym przed ogromnymi dylematami. Wielu jego apologetów twierdzi, że stał przed trudnym wyborem. To był po prostu człowiek Moskwy, który miał tutaj zrobić porządek. Ja bym to podsumował w ten sposób. Jaruzelski należy do tych wyjątków, zostali odznaczeni orderem Lenina dwukrotnie. Pierwszy raz w 1969 roku za udział Ludowego Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację, po raz drugi w roku 1983 za wprowadzenie stanu wojennego. Moim państwa gościem jest dzisiaj dr Grzegorz Majszak, z którym porozmawiamy jeszcze o innych kartach stanu wojennego. Wracamy ponownie do audycji. Naszym gościem dzisiaj jest pan dr Grzegorz Majszak z Instytutu Pamięci Narodowej. Niewątpliwie jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce o stanie wojennym. A skoro gościmy pana doktora, to zapytajmy o pewne rzeczy dotyczące kuchni, czyli tego, co czasami jest w książkach napisane, a czasami nie ma. Wojciech Jaruzelski, przygotowując się do wprowadzenia stanu wojennego, miał jeden poważny problem. Nie było takiej formuły prawnej wtedy, żeby można było zaprowadzić stan wyjątkowy. I wszystko to było potem łatane. Jak to wyglądało od strony formalno-prawnej? No, był z tym duży problem, ponieważ że się przewidywało prawo stan wyjątkowy, a nie stan wojenny. Natomiast no, czymś takim jak prawo przygotowując stan wojenny się nie przejmowano. Twórcy stanu wojennego doskonale wiedzieli, że jeżeli chcą prowadzić stan wojenny, potrzebna jest tego decyzja Sejmu. Zachowała się notatka w tej sprawie. Z tym problemem sobie poradzono bardzo prosto. W następnych notatkach już to po prostu pomijano, bo sytuacja prawna była taka, że Rada Państwa w trakcie trwającej sesji kadencji Sejmu nie miała prawa wydawania dekretów. Tym się oczywiście zupełnie nie przejmowano. Ważniejsze było powodzenie operacji stanu wojennego, a to warunkowało zachowanie całej operacji w tajemnicy. Czyli w Sejm po prostu, krótko mówiąc, legalizm nie wchodził w rachubę, bo dowiedziałaby się o tym wcześniej cała Polska i wybuchłby strajk generalny i nic by się nie udało. No i groziło to wspomnianym wariantem numer 3 z dużym oporem i niepowodzeniem całej operacji. No ale tak jak mówię, stanem prawnym sobie nie przejmowano się do tego stopnia, że Rada Państwa, która nie tyle uchwaliła dekrety, co je przyklepała, bo przynajmniej mieli czasu na zapoznanie się z tym, co podpisywali członkowie Rady Państwa, zebrała się w Belwederze około 1 w nocy. Stan wojenny, przypominam, zaczął obowiązywać formalnie od już godzinę wcześniej, a działania w ramach prowadzenia stanu wojennego podjęto około 9 godzin wcześniej rozpoczęto. Czyli od początku w ogóle nie przejmowano się żadnymi regułami prawa i wszystko było po prostu tak sobie... Znaczy to dopiero początek, ponieważ to, co uchwaliła właściwie przyklepała Rada Państwa, nie zostało nigdy opublikowane w Dzienniku Ustaw. No, żeby prawo obowiązywało, musi zostać opublikowane, w tym przypadku w Dzienniku Ustaw, prawda? Otóż to, co w cudzysłowie uchwaliła Rada Państwa, po pierwsze